Goedemorgen, je luistert naar Een Uur Cultuur. Het komende uur praat ik je bij over de actualiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Aan de hand van de tips van een culturele gast. Maar voordat ik hem aan je voorstel, een gedicht om er een beetje in te komen en de ziel op te rekken, heb ik hier een gedicht van Gerda Blaes. Een paar basale cijfers over de wereld waar u dit zou kunnen lezen. Ruim 5 triljard kubieke meter lucht door 7,5 miljard paar menselijke longen in- en uitgeademd en in klank veranderd. Met net zoveel oorschelpen, trommelvliezen en hersenhelften om de trillingen te vangen en in iets bevattelijks te vertalen. Windvlaag, snelweg, branding, antwoord op ons hopen. Vergelijkbare getallen zijn beschikbaar over licht en tastbaarheden. Gebaren, blikken, strelingen, het netvlies, de huid, de lippen. Verder, dagelijks komen er zo'n 300.000 paar longen, oren, ogen en handen bij. Terwijl ruim 100.000 monden definitief ophouden met praten. Het percentage blinden, doven en gevoellozen, verwaarlozend, komen we dan op 7,5 miljard plus elke dag 200.000 extra kijkers, luisteraars en aanrakers. Dieren, engelen en vleesetende planten ook niet meegerekend. En de teller loopt. Een paar basale cijfers van Gerda Blaes was dat. Vond je mooi? Ja, heel. Ja. Iemand die ook blikken doet kantelen is mijn gast van vanmorgen, Dries Verhoeven. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. Dries werd 48 jaar geleden geboren in het Brabantse Oosterhout. Hij studeerde beeldende kunst in Maastricht. Maar hij had zelf ook nog het een en ander vorm te geven. Dus ging als maker vervolgens aan het werk. En hij maakt installaties, performances, interventies in musea, op locatie en in de openbare lucht, op de openbare ruimte. Hij zet steeds op de grens tussen performance en installatiekunst de verhouding tussen toeschouwer, performer, alledaagse werkelijkheid en kunst op scherp. Zijn interactieve theatervoorstelling Dear Beloved Friend won vorig jaar de Gouden Kalf op het Nederlands Filmfestival. En vorm sluit in zijn werk altijd naadloos aan op de inhoud. En is steeds vernieuwend, want over deze productie zei de jury: de digitale infrastructuur van internet en livestream wordt inventief gebruikt om nieuwe vormen van te maken. Tonen en beleven van werk te verkennen. En nu is er alles moet weg. Sinds de invoering van de zelfscankassa namelijk schuift 1 op de 10 supermarktklanten wel eens een product uit het mandje direct in de tas. Waarom doen mensen dat eigenlijk? Hoe motiveren deze winkeldieven hun eigen gedrag? Daar maakte jij een installatiewerk van en over. Ja, zeker. Ja. Goedemorgen nogmaals. Ja. Smaakt de koffie? Ik heb thee. Smaakt de thee? Zeker. Ja, gember. Ja. Ben jij een beetje een ochtendmens? Nee, helemaal niet. Nee, ik ben een enorm nachtmens. Maak je het liever laat dan vroeg? Ja. Ik heb heel veel moeite om uit bed te komen. Überhaupt. En ik droom heel veel. En ik begin eigenlijk de dag altijd met mijn dromen te delen. En 's nachts moet je me echt niet in bed willen krijgen. Ik blijf er gewoon uit. Oh joh, is het omdat je niet wil gaan slapen? Nee, een soort. Gewoon een soort 2 tot 10 slaap ik, normaliter. En dat is. In de ogen van de gemiddelde Nederlander is het wat laat. Ik ben ook getrouwd met een Siciliaan en die eet ook om 10:30. Ah ja, dat scheelt. Dus alles schuift een beetje op. Ja. Maar onthoud je je dromen ook? Ja. Oh, wauw. Ja. En is dat fijn, een fijn ding of niet? Ja, ik ga ook heel vaak door waar ik gestopt ben met dromen. Dus ik. Oh wauw. Een soort een huis wat ik droom, wat niet bestaat, maar ik weet. Echt na heel veel dromen echt precies hoe het eruit ziet. En dat droom ik dan af en toe ook een extra kamer bij. Of een extra verdieping. Of dan denk ik, hé, is dat een trap? En dan verbouw ik het, zeg maar, gedurende die droom. Gaaf, je geeft gewoon ook vorm aan je dromen. Ja, het is wel fascinerend. Het is wel, ik droom wel veel meer over ruimtes dan over mensen, denk ik. Ja. Dat is bijzonder. Ja, het gaat echt wel ik en de lege wereld. Dat is het wel vaak. Wauw. Dat herken ik ook meteen wel een beetje hoe je werkt. Ja, dat, ja, misschien. Ja, dus ook net vormgeven en ruimte scheppen. Ja, fascinerend. Misschien wel een soort 's nachts ook een scenograaf ben. Het is vaak als ik namelijk een werk voor jou zie dat ik denk, ik wist niet dat deze deur bestond en dat deze ruimte daarachter zat. Ja. Dat is eigenlijk letterlijk wat je doet. Oké, we gaan met die inhoud even beginnen. Want dus zelfs scankassa's, mensen rekenen niet alles af. Het idee van deze voorstelling ontstond tijdens een etentje met een gratis parmezaanse kaas? Ja, nou, het was een besef wat ik had zo'n, ik denk al nu een jaar geleden, is dat ik praatte met vrienden en dit ene etentje was daar wel de aanleiding toe, de directe aanleiding, dat iemand zei, ik heb stuk kaas voor je meegenomen. Dat heb ik voor jou gejat. En toen ontstond een discussie waarin hij eigenlijk aan mij vroeg: waarom betaal jij voor je spulletjes? En dat is voor mij niet meer dan logisch dat je betaalt voor je spullen. Maar door die vraag ging er wel van alles rollen. Want het werd een lang gesprek wat dat diner eigenlijk overheerste. En waarin hij, en daarna heb ik veel mensen gesproken die stelen, toch zeiden: waarom zou je zoveel, een veelvoud van wat iets redelijkerwijs kost, betalen aan een hele kleine groep mensen die macht hebben verkregen omdat ze heel veel geld hadden. En doordat ze heel veel geld hadden, kunnen ze veel meer geld verkrijgen via de spullen die ons in leven houden. Er kwamen nog heel veel argumenten bij, kunnen we het zo nog vast over hebben. Waardoor ik wel dacht, dit perspectief ken ik nog niet. Voor mij was stelen toch altijd iets heel opportunistisch. En ik kwam daardoor in contact met een groep activistische winkeldieven, zo gezegd. En ik ging die vraag bij veel mensen eens opwerpen. Stel jij eigenlijk? En hoe verhoud je je daartoe? En uiteindelijk denk ik dat het meer een werk geworden is, een soort diagnose van het laatkapitalisme, de tijd waarin we leven, maar wel via de redenaties van 24 winkeldieven die ik geïnterviewd heb. Want was het moeilijk om aan die 24 winkeldieven te komen? Heel makkelijk. Echt? Heel makkelijk. Ik had een e-mailadres aangemaakt. Ik dacht, dan kunnen mensen anoniem reageren. Dan kunnen we een soort online chattend beginnen. En dan misschien wel eens niet ontmoeten. En ik gooide dat op Instagram. En er waren meteen heel veel mensen die reageerden en helemaal niet dat e-mailadres hadden benaderd. Maar gewoon, hey, hallo, ik ben Corny. Ik praat er graag over. En dan kom je dus achter dat mensen er ook trots op zijn. Dat mensen het ook een vorm van toch macht. En een soort in een machteloze tijd even dat gevoel van macht hebben. Kan je zelf de vraag stellen, is dat dan echte macht of is dat voorgestelde macht? Maar mensen die heel graag vertellen hoe ze het doen. En ook waarom. En je eigenlijk ook willen overtuigen om het ook te doen. Het is echt een beweging, dus. Ja. Ja, een beweging. Het is niet. Het is wel zo zeker met een jongere generatie, mensen die zeg 10, 15 jaar jonger zijn dan ik, heb ik heel veel mensen gesproken die zeiden: nee, ik doe het niet, want ik durf het niet. Maar heel weinig mensen die zeiden: ik doe het niet, want ik vind het niet kunnen. Wel bij mensen die wat ouder zijn dan ik, zo de 50ers en de 60ers. Maar als je het hebt over moraal, dan kom ik wel achter dat een jonge generatie eigenlijk veel cynischer is ten opzichte van de systemen waarin we nu eenmaal beland zijn. En dat die zich continu de vraag stellen: in hoeverre verhoud ik me, bied ik weerstand ten opzichte van dat systeem, of opereer ik op een vergelijkbare manier? Omdat ik nou eenmaal zie dat opportunisme loont. Noem eens een voorbeeld van zo'n jongere die je hebt gesproken. Iemand die je bijbleef of die je opviel. Of een houding die je... Ik sprak er veel. Hè. Dus van de activisten zeggen dan... waren er wel mensen die heel cynisch waren over het politieke effect van protesteren. Die zeiden, op het moment dat ik een probleem heb met het kapitalistische systeem, dan kan ik niet met mijn banner op het Malieveld gaan staan. Dat heeft gewoon geen zin. Daarmee sla je nog geen een deuk in een pakje boter. Ja. En daarmee geef ik eigenlijk alleen maar meer informatie aan het systeem. Dus het enige wat we nog kunnen doen, is de boel saboteren. We moeten het systeem van binnenuit veranderen. Daarbij is ons winkelkarretje een paard van Troje. We moeten van binnenuit proberen om de supermarkt dan als een van de tekenen van laatkapitalisme en wat daar allemaal mogelijkerwijs verkeerd aan is, dat proberen kapot te maken. En dat deed hij dan ook, want hij praatte over zichzelf ook als een soort Robin Hood. En hij deed het dus niet alleen maar voor zichzelf. Dus het was ook iemand die bijvoorbeeld voor de bedelaars op straat broodjes jatte. En ook voor zijn huisgenoten van kleur dingen jatten. Vanuit de gedachte, ik ben geprivilegeerd, want ik ben een witte man en ik zie er onschuldig uit door puur hoe er in de samenleving wordt gedacht over schuld en onschuld. Hoe die begrippen zijn. Hoe op dat moment degene die controleert mij beschouwt. En dan zei ik, I make it my bitch. I, I, ik, ik, Ik gebruik dan maar dat privilege om in de woongroep waarin ik woon verantwoordelijk te zijn voor de boodschappen. Heel discutabel, hè? Maar ook heel, heel fascinerend. Heel fascinerend. En ik moet ook, want er is een hele mooie tekst uitgekomen. Heb jij die zelf geschreven? Ja. Prachtige tekst. Het is een monoloog. Mm-hmm. En ik dacht daaruit te proeven dat de mensen die je hebt gesproken, die dus inderdaad zeiden, ja, ik doe dit ook, ik wil hierover praten, dat het allemaal wel, dat het wel één, als in zijn, de motieven zijn misschien anders, maar het voelt wel als allemaal een witte, werkende middenklasse persoon. Ja. Klopt dat? Heb ik dat een beetje goed geproefd? Enigszins heeft ook wel, er waren ook wel mensen bij die, ander soort mensen, maar omdat de monoloog wel, ik wilde jou als bezoeker niet te veel laten nadenken over, aan nu hoor ik een andere stem. Dus dat wil zeggen dat er ook wel eens gebruik gemaakt wordt via hij of zij. Dus er wordt, de buurvrouw wordt wel eens aangehaald. Dat is dan iemand die in de toeslagenaffaire heeft meegemaakt, die vanuit haar achternaam argwanend werd bekeken. Dus haar toeslag moest terugbetalen. En die heb ik één op één gesproken, maar ja, ja, puur voor de, eigenlijk theatrale redenen is dat nu een zij geworden, is het een buurvrouw geworden. Ik ben in de gevangenis geweest bij iemand die daar zit voor de zesde keer voor winkeldiefstal. Dat is dan iemand die in de schuldhulpverleuning zit en dus ja, heel armoedig is. Dus, ja. Maar voor de zesde keer in de gevangenis beland. De voor Utrechtse winkel. Koffieboef is dat. Wauw. Wow. De koffieboef, ja. Dat is helemaal. Maar de meest fascinerende vond ik wel die activisten of de, of zichzelf dan activist noemende, hè, want dat staat met de discussie. En ook de kapitalistische ratjes, noem ik ze maar, vond ik ook heel fascinerend. Het is een vrij eenzaam, want het voelt nu als inderdaad een beweging. En doordat je meerdere mensen hebt gesproken, voelt het als een activistische beweging. Maar het is best wel een eenzame. Er is wel een. Ik ben bijvoorbeeld. Ik zit op TikTok tegenwoordig. Met deze reden. Met dit in het achtergrond. Hashtag borrowing is iets wat je veel voorbij ziet komen op TikTok. Waarin dan vooral tienermeisjes tips geven om hoe te stelen. Dat is misschien toch wel een teken om in die hele eenzame actie van ik neem die lippenstift mee, een gevoel van saamhorigheid te voelen. Pijnlijk is natuurlijk dat dan, ja, hoe activistisch is het? Want TikTok is net als Instagram ook een, ja, toch een platform waarin je aan zelfansenering doet. Dus je doet dat ergens ook vanuit een soort, noem het sociaal kapitaal. Je krijgt applaus voor wat je doet en daardoor voel je je weer een stukje beter over jezelf. En om dat nou politiek activisme te noemen, gaat me toch een stap te ver. Dat is niet echt uit het systeem stappen zoals. Nee, dat is natuurlijk het systeem je eigen maken. Het opportunisme toe-eigenen. Maar wel een teken van de tijd. En daarom de nihilistische of de cynische winkeldieven vond ik ook heel interessant, omdat ze ook iets heel pijnlijks tonen over de wereld waarin we leven. Heel individualistisch. Heel individualistisch. Heel egoïstisch ook. Waarin mensen dan continu hun eigen gedrag rechtbreien. Mm. Door te verwijzen naar bijvoorbeeld die dakloze die dan een broodje krijgt toebedeeld. En ook natuurlijk heel zogenaamd deugdzaam. Want om te kunnen stelen moet je heel goed kunnen spelen. Moet je heel goed kunnen doen alsof. En dat is één op één, denk ik, ook een verlengde van hoe het kapitalistische systeem functioneert. Dat aan de ene kant heel opportunistisch zijn, maar aan de andere kant je heel onschuldig voordoen. En daarin verwezen ook veel mensen die ik interviewde naar politiek en naar het economisch systeem en naar mensen als Elon Musk en naar Mark Rutte. En ja, toch mensen die met een hele grote onschuldige glimlach dingen doen waar de wereld in het groot misschien niet zo veel beter van wordt. Ja, het is bijna fictie. Het is bijna een soort performance. Hoe je steelt, bedoel je? Ja, het is doen alsof. Het is heel goed leren om jezelf, je gedrag naar jezelf goed te praten. Te weten dat je iets goed doet. Waardoor je niet meer nerveus bent. Waardoor je niet rood wordt als er een beveiliger voor je neus staat. Maar het is ook het... Ja, toch het... naar je hand zetten van wat nu eenmaal goed werkt. Dus ook vrouwen, ook veel vrouwen gesproken die hun eigen vrouwelijkheid ook inzetten. Die zeggen, ja, moet ik natuurlijk een keer klaar zijn met het patriarchaat. Maar vooralsnog gedraag ik me toch een beetje als een domme vrouw. Die niet zoveel van techniek weet als ik bij de zelfscan sta. Want dan kan ik die proteïnereep weer gratis meenemen. Ja, dus als het systeem nu nog even voor me werkt. Over die performance, want we stappen die zaal in waar, waar de vitrine staat. Of hoe noemen we de... Het is een replica van een stukje Albert Heijn. Replica van een stukje Albert Heijn. Waar de performer in staat. De monoloog voert. Ja. Is een soort sneeuwwitje. Miss Piggy. Mm-hmm. Gemorfd. Ja. In een vrouwenlijf? Ja. Of andersom? Waarom het sprookjesachtige ook nog? Ja, ik wilde haar een heel discutabel figuur maken. En ik wilde niet dat je bezig was met wie zij, met de daadwerkelijke performer. Mm-mm. Met wie zij was. Dus het ging me ook om de anonimisering van die stemmen. Dat je de stem hoorde. En dat je wel een figuur ziet praten, maar eigenlijk helemaal niet weet wie dat nou waren. Ja. Want dus om die vitrine heen hangen... Hangen veel camera's. Of ja. In de vitrine hangen een groot aantal camera's. En daaromheen hangen veel monitoren. Dus als het publiek loopt als in een soort panopticum daaromheen. En identificeert zich misschien met de beveiliger. Die het verdachte subject in de gaten houdt. En zij is een heel ambigu figuur. Die zowel roofzuchtig is als heel onschuldig. Dus zowel varken als sneeuwwitje, zo gezegd. Ja. En ondertussen, in alles wat zij verwoordt, denk je toch, nou, zo zit het in ieder geval niet. Misschien, of misschien een beetje. Of misschien klopt deze stelling wel, maar zet je hem wel heel erg in voor jezelf. En eigenlijk ben ik het hier wel mee eens. En ik hoop dat je continu denkt, is zij nou visionair? Of is zij nou eigenlijk gewoon, ja, niet veel beter dan de Albert Heijn? En het is performatief. En dat wil zeggen dat ik ook misschien wel dat ik het misschien wel toneelmatiger heb aangepakt dan een aantal andere werken. Mm-hmm. Ja, het is echt wel een voorstelling ook voor mijn gevoel. Ja, een installatie. Dus het gaat wel continu door. Hè? Ja. Het is wel, je kan in en uitlopen als het is. Het is toch in een galerie setting. Maar zij is wel heel erg bezig met de waarheid verstoppen. En ja, in hoeverre zij eerlijk is, is me heel erg de vraag. En daar wil ik ook mee spelen. Ja. Over in hoeverre de eerlijkheid misschien wel verdwijnt. Omdat die niet zoveel loont. Zo eerlijk duurt het langst. I don't know of dat nu nog zo is in deze nieuwe neoliberale omgeving. Of het überhaupt bestaat. Eerlijkheid bestaat wel, maar of dat het jezelf ten goede komt. Ja. We zien heel veel voorbeelden van heel veel succesvolle mensen om ons heen. Die toch met een leugentje om best wil daar zijn gekomen. Is dat ook omdat het systeem ons wantrouwt? Gaat dat twee kanten op? Omdat die systemen niet eerlijk zijn. Mijn moeder zei dat. Die was echt van de stuk toen ze iets uit de tas moest halen bij de Albert Heijn. Ze zegt, ik kom hier nu 45 jaar en opeens word ik als verdachte gezien. En ja, als je wat jonger bent, weet je niet beter. Dan denk je, dit is statistiek. Gewoon 1 op de zoveel mensen neemt iets mee. Dus het systeem heeft bedacht. Maar voor haar was het een hele morele kwestie. Met hoezo, als ik hier zo lang kom en hier zoveel geld heb gegeven aan dit bedrijf. En ik heb dus hun mijn vertrouwen gegeven. In hoeverre waarom word ik nu gewantrouwd? En dat is misschien wel voor veel meer mensen aan de hand. Dat op het moment dat je als verdachte wordt gezien, dat je daar dan ook naar gaat gedragen. Dus dat je dan niet zozeer bezig bent met, eigenlijk moet onschuldig zijn, maar dat je de optie van het misdragen ook ziet. En als je die optie wordt voorgeschoteld, dan ga je misschien dan ook wel dat je hem gaat overwegen. Nog los van mensen die wat vaker worden gecontroleerd, die door een huidskleur of door de sociale klasse waar die ze gedacht worden te hebben, of door de manier waarop ze zich kleden, wat vaker worden gecontroleerd. Want ik ken ook vrienden van kleur van me, die bijvoorbeeld altijd bij de Albert Heijn op de lange bon drukken, omdat ze te vaak hebben meegemaakt dat iemand zegt, mag ik even je bon zien? En dat is mij nog nooit gevraagd. Nee, mij ook niet. Dat privilege dat je hebt als wit mens, daar werd ik me wel bewust van. Maar zo de gedachte van, als je te vaak wordt als verdachte wordt gezien, misschien helemaal geen zin om je dan continu elke keer weer te zeggen, oh, ik ben onschuldig. Maar je weet dat het anseneren van die onschuld, dat je daar heel veel mee bereikt. Ja, en hoe meer mensen... Kijk, als je iedereen wantrouwt, dan lijkt het alsof dat heel eerlijk is. Zeg maar, wantrouwen iedereen. Ja, maar dan zeg maar je dus eigenlijk... dan openbaar je ook dat de manier van kijken is, hè? Mm-hmm. En dat is heel... natuurlijk heel pijnlijk. Daarom willen die supermarkten er ook helemaal niet over praten. Omdat ze dan toegeven hoe het systeem functioneert. En wij betalen alleen maar voor onze spulletjes. Als wij geloven dat dit best wel een oké systeem is. Dat dit best wel, dat bedrijf echt best wel recht heeft op dat geld wat wij afdragen. En vind jij dat? Nou, dat ben ik me wel steeds meer gaan afvragen. Omdat je op een gegeven moment erachter komt, inderdaad, dat die winstmarges enorm zijn. En dat de arbeiders helemaal niet profiteren van toegevoegde bedrag. Dat er heel veel kapot gaat. De ecologische schade die toch tot stand gebracht wordt, ook door het handelen van het groot winkelbedrijf. Ik zie wel steeds meer de pijn en het dubieuze van het systeem daarachter. Maar ik vind het ook intellectueel lui om te stelen. ik vind het een soort van het verkeerde antwoord op de goede vraag. Ja. Ja. En die vraag moeten we wel stellen. Van, is dit nu het systeem wat we... Dat je alles kan krijgen wat je wil? Elke mango die uit elk willekeurig land hier naartoe in een vliegtuig door arbeidsmigranten in hele grote centra met handscanners de hele dag in dozen gestopt, zodat wij het allemaal maar krijgen en die supermarkt vol blijft liggen en aan het eind van de dag verdwijnt dat allemaal weer. En dat gaat maar in plastic, in plastic, in plastic, in plastic, want anders functioneert het systeem niet. Nee, dat mogen we bevragen. Alleen heel graag stoppen met daarheen gaan. Heel graag met z'n allen naar de markt. Heel graag alle spullen in je eigen achtertuin verbouwen. Heel graag, heel snel met z'n allen toegeven dat al die groene stickers, dat een performance is. Net als dat die sneeuwwitje. Die winkelbedrijven zijn zichzelf continu aan het voordoen als sneeuwwitje. Met hun duurzaamheidsclaims en hun samen tegen verspilling stickers. En alles wat je tegenwoordig in die winkels ziet. Omdat die continu die perversiteit moeten verstoppen. En dat kunnen ze heel goed. Stoppen met dit systeem heel graag. Maar op een andere manier. Ik hoop dat nog kan. Want dat zijn dus de mensen die ik sprak waren ook heel cynisch. En dat vond ik ook heel pijnlijk. En misschien was het al een constatering dat we met z'n allen ook wat cynischer worden. Dat we ook zien... Ouders komen toch uit een tijd dat er nog een soort utopiegedachte was. Dat je nog dacht, hey, misschien kom ik wel beter terecht dan mijn eigen ouders. Misschien is de toekomst ook wel een plek waar we heen willen. Mm-hmm. En ik kom wel steeds vaker jonge mensen tegen die zeggen, nee, de utopie die ligt achter ons. Ja. Nou ja, en ergens, bedoel, er is geen voorstelling of installatiewerk voor jou dat ik heb gezien waar ik niet onbewogen en zonder vragen uitstapte. Met een soort van, oh, zo had ik het nog niet bekeken. Of in de systemen die jij blootlegt met je werk. Dat zijn allemaal niet per se utopische denkbeelden. Nee, dat interesseert me ook niet. Ik ben geïnteresseerd in ongemak. Ja. En blootleggen klinkt alsof ik het zelf weet, hè? Oh ja, ja, dat misschien. Maar ik hoop jou mee te nemen in mijn eigen twijfels. Ja. Ja, je zegt niet, dit is... Dit is het en zo moeten we daarmee omgaan. Nee, dat bedoel ik niet. Hoop ik niet. Nee. Maar je zegt, je laat wel iets zien waar ik nog niet eerder op die manier naar had gekeken. Ja. Dus jezelf nooit gestolen? Jawel. Maar nooit. Ik wist niet dat ik dat activistisch mocht noemen. Nee, dat zegt wat. Ja. Ja. Nee, ik heb een boel geleerd. Ik ben een activist. Nee, ik zag vroeger wel, ja, armbandjes, kauwgom, snoep, mm-hmm, kikkertjes. Allemaal, ik was heel jong al activist. Ja, ik heb meerdere eer en glorie van jezelf. Ja. Maar je zei net van, oh ja, ik ben met deze installatie of met dit werk ben ik anders te werk gegaan misschien dan eerder. Mm-hmm. Hoe? Nou, omdat ik het gaat dan over eerlijkheid. En ik denk dat je hier als publiek misschien wel je gaat irriteren of zo. Dat je denkt, ja, maar wie is zij nu echt? Maar wel, ja, dat je zo gaat verlangen naar wat echtheid. Naar de echte mens. En dat ik hoop dat je die dan ook inhoudelijk kan vertalen. Ja, terwijl normaal, in ander werk, nou, laat je gewoon de echte mens zien. Ja, pal voor je neus, ja. Vaak wel. Ja. En dat is, nee, en nu hoop ik dat wel door de stem die je hoort en door de woorden die worden gekozen. Maar degene die dat doet, die is haar echtheid aan het verstoppen. Ja. En de tijd krijgt ook het werk wat het verdient, hè? Dus misschien zijn we ook met z'n allen wat minder eerlijk. Dat is precies wat ik dacht. Zo van, eerder liet je een heel eerlijk mens zien dat ik nog niet eerder had mogen in de ogen mogen, mm-hmm, kijken. En nu laat je iemand zien die dat probeert, maar wel nu. Ja. En nu betekent met allerlei filters en... Ja, die dat ook verhult. Ja. Ja, ik denk dat steeds... Ja, dat vinden we ook moeilijk. Om die filters weg te laten. Vind jij dat zelf ook moeilijk? Vind ik dat zelf wel moeilijk. Ik ben geneigd om nee te zeggen. Maar dan denk ik zoveel, ja. Wat wel ingewikkeld is, dat je in een systeem functioneert waarin je continu ook geconfronteerd bent dat een uitspraak ook een waarde heeft, letterlijk. Dus op het moment dat ik sociale media gebruik om een politieke uitspraak te doen, dan kan het invloed hebben op hoe andere mensen naar mij kijken. En dan kan dat mijn waarde als mens, als kunstenaar, verhogen. Daar kom ik echt niet uit. Hoe gewoon een uiting van een mening ook automatisch een soort deugdzame zelfansenering wordt. Waarin dan jouw volgers likes geven en lekker bezig. Er is goed, ik ben er helemaal mee bezig. En dat ik me weer mezelf pat on the back kan geven. Zo goed gedaan. En dat is zo pijnlijk. Dat we zo een product zijn. In die domeinen die we nu eenmaal met z'n allen hebben gecreëerd. Dus dat hoop ik wel te doorbreken. Ook in één-op-één gesprekken en aan tafel met vrienden. Maar het is zo in de grotere zin wel moeilijker, ja. Ook in een kunstenveld waar je daarop waar je meer wordt toch beoordeeld op je... Op je goedheid. En op het moment dat je weet dat dat meegebogen wordt in hoe er naar gekeken wordt, dan is het ook moeilijker om niet zo goed te zijn. Om je wat. Om toch je lelijke kant te tonen. Dat je weet dat het meegewogen wordt. Mm-hmm. Omdat kunstinstellingen bijvoorbeeld hun handen niet willen, vingers niet willen branden aan kunst wat zich niet van zijn mooiste kant laat zien. Omdat we van de kunst zo vragen om te doen wat politiek niet lukt. Om maatschappelijke problemen op te lossen. Of om antwoorden te formuleren die op een andere manier niet aan voldaan wordt. Het heeft een sociale functie gekregen. Ja. Ja, en daarbij is het natuurlijk ook heel gereduceerd. En op het moment dat dat ook nog invloed heeft op hoe daardoor geldschieters wordt gedacht of zo, dan is het heel pijnlijk. Dus dan wordt het vanzelf moeilijker om eerlijk te zijn. Ja. Je hebt dus in je dromen denk je in ruimtes. Hm. En vroeger speelde je met treintjes en je hebt een fascinatie voor maquettes. Ja. Op die manier geef je vorm. Ben je je hele leven al vorm aan het geven. Mm-hmm. Lukt het je om in deze tijd met de thema's die nu spelen ook vorm te blijven geven? Ja, waarom niet? Ja, juist, misschien wel. Super interessante tijd. Want het begint. Mijn werk begint vaak wel met een vraag die ik niet zo snel kan beantwoorden. En dat soort vragen zijn er veelvuldig. Er is genoeg ongemak. Er is genoeg ongemak. En dan de manier waarop, dat duurt natuurlijk altijd even wat langer. Want ik weet behoorlijk snel, hier zit inhoud. Want hier voel ik me ongemakkelijk. En dit gesprek met mijn vriend of met vrienden duurt wat langer. En dan eet je met Parmezaanse kaas. Ja. Maar hoe daar dan een werk van te maken, dat duurt wat langer. Maar het gaat wel. Het gaat me er altijd om hoe ik een publiek mee kan nemen in mijn eigen ongemak. En dat de vorm die daarbij hoort, is wel vaak. Waar ik van hou, is dat de fysieke positiebepaling niet helder is. Dat je als publiek niet precies weet wat er van je verwacht wordt. Waar je je bevindt ten opzichte van een werk. Dat je eromheen kan lopen. Dat je niet weet, moet ik zitten, mag ik staan? Hoe lang mag ik blijven? Die werken zeuren door. En daardoor hoop ik dat de fysieke. De vraag over jouw positie fysiek, dat die in het verlengde ligt van jouw mentale positie. Dus wat vind ik nu eenmaal eigenlijk ten opzichte van dit? Dat dat net zozeer een vraag is als waar wordt er van mij verwacht dat ik me bevind in de ruimte. Dat is in elk werk weer opnieuw de vraag met hoe gaan we om met de vorm. Ja, je wordt wel medeplichtig gemaakt of zo, ja. Als publiek. Ja. Medeplichtig klinkt dan alsof je iets verkeerd hebt gedaan per definitie. Maar ik bedoel meer. Ja, of mededenken. We kijken hopelijk samen. Ja. Ik probeer uit te kijken dat ik niet slimmer ben dan jou. Dat ik niet als een soort alleswetende kunstenaar met een hele sterke mening over de wereld jou ga vertellen hoe je moet denken. Liever dat ik een vorm verzin waarin ik mijn eigen twijfels aan jou kan delen en jou deelgenoot kan maken van die twijfels. Misschien even goed om voor iemand die niet zoals ik al naar 20 voorstellingen, installatiewerken van jou is geweest, er nog eentje uit te lichten. Laten we Dear Beloved Friend pakken, want dat is, dat is vorig jaar nog bekroond met de Gouden Kalf. En daarin neem je ook weer het publiek mee op een heel nieuwe manier. Mm-hmm. Kun je zelf vertellen wat daar gebeurt? Dus we zitten in een theaterzaal, wat eigenlijk niet heel vaak gebeurt. Nee, het was echt wel een uitzondering. Ja. Maar ik wilde het heel graag. Vooral de Amsterdamse. We gingen première in ITA, de Amsterdamse stad Schouwburg. En dat. Het is een hele prettige, fijne, rode plusruimte. Wat ook. Ik wilde het over Europa hebben in het werk. En ik vond het een prachtig model voor Europa. Het rode plusje. Plus, waarin we met z'n allen één kant op kijken. Naar buiten. En in dit geval was naar buiten, was naar Nigeria. In Nigeria heb ik een camera neergezet. En live kijk je daar naar performers die het hebben over jou. Europese theaterkijker. En dit werk begon vanuit mijn fascinatie voor een groeiende groep mensen die vanuit Zuidelijke Sahara naar Europa onderweg zijn. Dus ik wilde het hebben over. Die mensenmassa die wij, waar we in Europa denk ik bang voor zijn dat onze kant op komt. Dan heb je het over rechtsextremistische politici die zeggen pas op, daar komt de migrant. Maar heb je het ook over gewoon het besef van global warming, waardoor het op bepaalde plekken in de wereld, en het Zuidelijke Sahara is er één van, gewoon te warm wordt om te leven. En ik dacht, ik ga eens even naar de andere kant. En ik ga met mensen daar het hebben over die neiging om misschien wel onze kant op te komen. En de mensen die ik sprak, die vonden dat een hele kwalijke vraag. En die begonnen steeds meer over mij te hebben. Die zeiden, waarom zo alarmistisch? Waar zijn jullie nou zo bang voor? Waarom? Ja, de wereld verandert. Ja, so be it. En voor ons wordt het morgen nog steeds mooier dan gisteren, hoor. Want ik wil iets vertellen over Nigeria gisteren. Maar wat er morgen gaat gebeuren is in ieder geval fijner. Dus ik kwam. Ik werd geconfronteerd eigenlijk voor mijn eigen dystopische gedachten met wat gaat er in de toekomst gebeuren. Ik werd heel geconfronteerd met hoe zij eigenlijk mij diagnosticeerde. En daarmee denk ik ook Europa diagnosticeerde. Een van de performers zei op een gegeven moment... het lijkt wel alsof jullie een midlife crisis hebben in Europa. Alsof jullie over je hoogtepunt heen zijn. En nu heel bang zijn. En heel erg je vasthouden aan. Ja, en daarom hoe meer je te verliezen hebt. Precies, bang om het kwijt te raken. En dat, daar hebben we een werk over gemaakt. En zij spelen dat werk live in Lagos. En als toeschouwer ben je deelgenoot. Kijk je op afstand. En begint het eigenlijk dus heel, heel veilig. Want je kijkt gewoon naar een toneel en er staat een scherm. En je ziet daar performers iets spelen. En gaandeweg draait de camera zich om. En zie je jezelf geprojecteerd in Lagos. En ga je natuurlijk nadenken over... hoe denkt Afrika eigenlijk over Europa? En hoe zit wat ik hier? Wat zien zij eigenlijk op het moment dat zij Europa zien? Want wij hebben bij ons staat de krant dagelijks vol over hoe wij Afrika zien. Maar wat als we die lens nou omdraaien? Het was een heel fascinerend en ook confronterend proces voor me. Ja, en ook voor de mensen in het rood... Tenminste, ja, en ook voor mensen in het rood plusje, kan ik beamen. Het was ook confronterend en heel scherp en sterk. En ik vond het ook heel mooi om te zien... Hoe je er dan bij zit. Zo in je gemakkelijke stoeltje. Ja. Met je koffietje, want ik mocht het meenemen. Ja, het is ook luxe natuurlijk om gewoon, gewoon even naar buiten te mogen kijken. Oh, we gaan even naar Afrika kijken. Ja, neem ons even mee. Ja, en nu ben ik wel klaar met kijken. Nu doe ik het raam weer dicht. Ja, heel veel, ja. Als je net inschakelt of de radio net hebt aangezet... leuk dat je luistert naar Een Uur Cultuur. Ik ben Teddy Tops en naast mij zit theatermaker... en beeldend kunstenaar Dries Verhoeven. En we hebben het eigenlijk over van alles. Over de wereld in het groot en in het klein en dichtbij en ver weg. En hoe je het verre dan weer dichtbij haalt en omkeert en kantelt. En vooral hoe jij dat dan doet. Ik heb eigenlijk heel erg veel zin. Ik bedoel, het is tof dat ik je in de studio heb... maar eigenlijk zou ik dit gesprek in jouw loods willen voeren. Want volgens mij heb jij daar... Vind ik ook leuker nog. Heel veel spullen en heel veel... Heel veel spullen. Werk staan. Ja. Met voor de volgende keer. Ja. Volgende keer ben ik om 6 uur 's ochtends in jouw loods. Maar het is nu tijd voor jouw cultuurtiplijst. Mm-hmm. Om te beginnen met het zomeroffer van de warme winkel. Ja, waanzinnig. Ja. Vertel, wat iets met een auto en een takel. Zij doen het voorste. Of zij elke keer dat ze die voorstelling hebben gespeeld, is er een auto vernield. En dat is dus het offer wat gebracht wordt door een van de toeschouwers... die die auto heeft... die zegt, ik wil meedoen en ik bied mijn auto aan... en daarmee loop ik vooruit op de mensheid... die misschien in zijn algemeenheid de auto weg moet doen. En ik had Antoinette uit Hilversum... die haar hele grote BMW wegdeed. En die deed het nog fantastisch en die was prachtig. Dat was een hele grote station wagon. En je... Ik denk natuurlijk, ja, Antoinette, jij lekker Hilversum... je zal wel een tweede auto hebben of je bent met iemand in een auto. Geef het gewoon aan een bijstandsmoeder of zo... die de kinderen moet wegbrengen naar het strand. Waarom? Dat is toch wel een van de gedachten waar je jezelf op betrapt. En vervolgens ga je daar dan weer aan twijfelen. Want wat zij zeggen, eigenlijk dus, mogen wij vernielen... moeten wij misschien wel vernielen wat heel goed is in vernielen. Dus ze portretteren de auto ook als een object dat vernielt. Letterlijk olie. Olie is toch samengeperste tijd eigenlijk. Hè? Organisch materiaal uit een ver, ver, ver verleden. En die auto die raast dat erdoor. Binnen 10 seconden is op wat er zich in eeuwenlang heeft verzameld. En moeten we daar niet van af? Olie als samengeperste tijd. Dat vind ik echt prachtig. Ja, prachtig. Dat is gewoon heel erg mooi. Ja, het is een ritueel. Waarin je ook dus continu die vraag stelt. Eigenlijk misschien wel in het verlengde van... is stelen goed? Is ook de vraag, is vernielen goed? Moeten wij misschien elkaar toestaan om te vernielen... op het moment dat dat zin heeft? Of op het moment dat er geen alternatieven meer zijn? Kun je heel destructief van gaan worden van deze... Ik denk dan meteen de mens is ook... Wij zijn het probleem natuurlijk. Zeker. Dus misschien moeten we de mensen ook vernielen. Ja, precies. Ja, en dat is een hele ingewikkelde op het moment dat je het concreet maakt. En dat is zo tof aan die voorstelling, is dat al die theorie die we continu met elkaar delen, toch? Over hoe we om moeten gaan met het antropoceen, met de veranderende wereld, met klimaatproblematiek. Dat zeg ik, doe gewoon een voorstel. We gaan even vanavond een hele grote, dikke, vette boom op een auto laten vallen. En dan wordt het opeens concreet. En dan gaan we jou betrappen op het gevoel wat je daarbij hebt. En dat het is grappig en het is lichtvoetig en het is ook confronterend. En het is fijn dat je daar met z'n allen ook zit. Hè? Dus daarin is het ritualistisch dat die hele tribune in het Amsterdamse bos vol zit. En dat één van die mensen zegt, en ik ben even degene die zijn auto opoffert vanavond. Ik loop voor de troepen uit, misschien wel. En zij stellen een vraag die je op heel veel verschillende manieren zou kunnen beantwoorden. En dan heb je mij wel mee. En ben je met de auto naar die voorstelling gegaan? Ja, met een huurauto. Want ik heb mijn heup gebroken en ik kon daardoor niet met het openbaar vervoer. Dus met een Green Wheels. Ja, maar ik betrapte mezelf dat ik... De voorstelling begint en meteen denk je dat. Meteen denk je, hoe ben ik hier gekomen? Daarvoor geen moment meer. Je hebt die publiciteitstekst gelezen en je weet het. Maar toch opeens denk je, die auto, hoe zou ik hier gekomen zijn? Ja. In een verre toekomst waarin we toch echt wel weten dat die auto niet meer kan. Hoe doen we dat dan? Hoe gaan we dan naar het Amsterdamse bos? Ja. Vliegende auto's. Ja. Nou, nee, misschien ook niet. Ja. Het speelt nog tot en met 18 augustus in het Amsterdamse bos. Oké, nog een week. Ja. De, een andere voorstelling die je tipte van Carolina Bianchi. Cadela Forza. Waanzin, hè? Heb je gezien? Ja, ik heb het ook gezien. Toen heb ik het getipt en toen heb ik daarna in de uitzending Marijn Lems gebeld. Want die had het ook gezien en ik zei, ik heb nazorg nodig. Snap ik. Ja, ja. Maar ik ben echt wel gestorven toen ik daar op de tribune zat. Ja, nee, als je het hebt over vernieling, mogen we op het toneel iets vernielen? Zij vernielt zichzelf, zo gezegd. Dus zij heeft het over femicide, moord op vrouwen, seksueel geweld. En dit begint als een tocht ode aan kunstenaars, vrouwelijke kunstenaars die hun lichaam hebben ingezet om het over seksueel geweld te hebben. Dus nou, Marina Abramović is misschien wel de beroemdste daarvan. En gaandeweg realiseer je dat zij een rape drug in heeft genomen. En op het toneel. En die mist zijn uitwerking niet. Dat wil zeggen dat zij bewusteloos wordt. En zij ligt daar bewusteloos op het toneel. En de voorstelling gaat door zonder haar. En dus ook in de categorie concreet maken wat theorie is. Je kan er niet aan voorbij. Je bent op dat moment getuige van iets wat daadwerkelijk echt daar is plaatsvindt. En daarmee wordt het theater dus geen plek meer waar je representeert, maar waar je presenteert. Waarin daadwerkelijk waarin de wereld daadwerkelijk plaatsvindt. Er is daadwerkelijk daar geweld aan gedaan aan haar. En je wordt dus medeplichtig gemaakt ergens ook. Want... Zeker, dus je ziet opeens ook hoe kwetsbaar een menselijk lichaam of misschien wel een vrouwenlichaam is. En je denkt daardoor op een hele andere manier na over de mensen die op dit moment misschien wel bewusteloos zijn ergens in de wereld en waar seksueel misbruik van wordt gemaakt. En dat is razendsterk. Denk je dat performancekunst bij uitstek de manier is om dat soort vraagstukken te behandelen of voelbaar te maken? Ja, het is wel een vorm waar ik heel veel liefde voor koester. Ja. Want het ding is, we hebben het net over, de kunst heeft een beetje een sociale functie gekregen. Heeft een sociale functie gekregen. Ja, maar daar... Maar het heeft en dus het niet. Nee, want daarmee natuurlijk ook haar tanden verloren. Ja. Wat zo goed is aan haar werk, is dat er geen oplossing op tafel ligt. Ze bekritiseert eigenlijk ook die kunstenaars. Hè? Die Pipa Bakka, daar is ze best wel kritisch over. Een vrouw die naar Turkije is gelift om te tonen dat de mens goed... Gewoon een goed mens is. Dat iedereen in de wereld jou wel meeneemt als je gaat liften naar Turkije en ze wordt vermoord. Ja. En ze betrapt haar dan ook op de naïviteit van een witte vrouw die gewoon lekker in een trouwjurk langs de snelweg gaat staan. Heel complex. En I love that. Mm. Voorbij kunst als maatschappijleer. Nee, niks daarvan. Nee, ik heb geen. Ik word daar. Ik snap dat je nazorg nodig hebt. En het is zo van belang dat we plekken hebben waar we ons even ongemakkelijk voelen. Of misschien nog wel erger, waar we... Ja, wat was het dan? Die emotie die je daar voelde, na die voorstelling? Waar je... Nou ja, inderdaad ongemak, maar ook machteloosheid. Maar ook overweldigd door de kracht van kunst ook weer. Van, dit had op geen andere manier had dit voelbaar kunnen zijn voor mij dan op deze manier. Dit was... En machteloosheid is prachtig dat er een kunstvorm is waarin je machteloos kan voelen. Want we voelen ons zo vaak machteloos in de daadwerkelijke wereld. Maar het is ook een veilige plek. Het is een plek waar we even met z'n allen in die tijd en in die ruimte die we bepaald hebben als kunstruimte gemeenschappelijk ons machteloos mogen voelen, is prachtig. Want dan hebben we een aanleiding om daarover te praten met z'n allen. Ja, en ik dacht ook van ja, als het huis in de fik staat en je hebt geen water, dan moet je wel, je moet wel roepen dat het huis in de fik staat. Dus je hoeft niet per se meteen een oplossing te hebben voor het probleem dat aangekaart wordt. Nee. Maar je mag wel allemaal zien, jongens, het huis staat in de fik. Ja. We moeten. En ik weet het ook. Ik weet niet. Nee, en ik ben in paniek en ik deel mijn paniek. Ja. We moeten snel door, want anders dan redden we het nooit. Maar al jouw tips zijn dus ook zijn online terug te lezen, zeg ik bij deze alvast. Je hebt 2 boeken getipt. Oersoep van Brechtje Hofstede heb je op vakantie gelezen. En Man maakt stuk van Maurits de Bruin. Mm-hmm. Welke van de 2 zullen we nu? Weet ik niet. Welke heb jij er een bij? Heb je ze gelezen? Ik heb ze allebei gelezen. Ja, Brechtje was wel heel zintuigelijk. Mm-hmm. En Maurits heb ik in 1 ruk uitgelezen. Omdat het gewoon wel ook. Het was een nieuw verhaal. Mm-hmm. Ja. Vond ja, en ook wel een waar ik me mee identificeer. Een queer. Ik denk dat ze alle 2 boeken hebben geschreven die in het verlengde liggen van hun eigen leven. Waarin je continu toch wel denkt in hoeverre lijkt de hoofdpersoon op de schrijver zelf. Dus autofictie. Hij is een queer man. Heeft last van geluidsoverlast. Dus scooterjongens voor zijn deur. En de buurtgenoten zeggen, daar moeten we iets van zeggen. We moeten ons verzamelen. We moeten zeggen, die scooterjongens, de politie moet ze even wegruimen. Want ze hebben allemaal last van dat geluid. En Maurits de Bruin, en ik denk ook zijn opgevoerde persoon, denkt intersectioneel. Denkt, mijn probleem, of mijn queer zijn, doet mij misschien ook wel aanjagen om over de problemen van andere mensen na te denken. En wat betekent het eigenlijk dat wij in een gecentrificeerde wijk wonen en dat wij als witte middenstand hier nu kunnen zeggen tegen die scooterjongens, jullie moeten oprotten, want wij hebben last van jou. Dat vindt hij een complexe vraag. En hij besluit dan oordopjes in te doen en te doen alsof hij er geen last van heeft. En dat gaat dusdanig ver dat hij er op een gegeven moment waanzinnig veel last van heeft. Het is een kunstenaar. En hij gaat het probleem te lijf door ze vervolgens te schilderen. Door ze op het doek te vatten in erotische poses. En dat is zijn stille wraak. Maar het heeft niet de uitwerking die hij verwacht of die hij beoogt. En daarin natuurlijk ook prachtig dat hij komt er niet uit. Is die queerness niet ook een manier om altijd om anders te kijken naar een vraagstuk of een onderwerp dat je. Ja, ja zeker. Ja. Omdat je misschien al gewend bent om het op een andere manier te bekijken? Of omdat je. Ja. Ja, dat is intersectionaliteit, hè? Dat je dat meeneemt. Dat je het niet alleen maar. Dat je niet denkt, hey, ik ben homo, ik val op mannen. En nu weer over de orde van de dag. Maar dat je denkt, in hoeverre heeft mijn situatie eigenlijk te maken? Misschien verbind ik me wel anders met het Palestijnse volk hierdoor. Of een lesbische vrouw die ik sprak, die zei, mijn stil gedrag is ook wel een beetje, het komt ook eigenlijk wel voort uit het feit dat ik lesbienne ben. Wat? Wow. Wat? Waarom? Ze zegt, ik neem de dogma's niet meer serieus. Ik heb mij te veel moeten conformeren aan een seksuele norm. En nu stel ik me eigenlijk steeds meer vragen over de economische norm. Alles waarin ik mij als mens behoor te gedragen volgens de wetten die mijn ouders me ooit hebben uitgelegd, staan op losse schroeven. Zie je wel, die 13-jarige Teddy die dat kikkertje steelde, die had al te horen. Dat was een vooruitwijzing misschien. Ja, mogelijk. Maar een heel dapper boek en een heel kwetsbaar boek ook. Ja, Man maakt stuk. Ik wil nog heel even snel naar Ahmed Ogut. Mm-hmm. Als ik het goed zeg. Eén laatste tip. Ja. Waarom moeten we dit snel werk? Ja. Nou, we moeten dus het stedelijk vragen. Het stedelijk vragen. Net om dat op straat te zetten. Ja. Want het stedelijk heeft een contract getekend met Ahmed Ogut dat kort gezegd kunstwerken op straat worden gezet in tijden van maatschappelijke onrust ter bescherming van demonstranten op het moment dat die zich bedreigd voelen. Bijvoorbeeld mensenrechten schendingen. Dat contract hebben ze getekend een jaar of 8, 9 geleden. Het is een hele goede bekende kunstenaar. Zij dachten daarbij iets heel tofs te doen, toffe gimmick. Zichzelf van misschien wel maatschappelijke kant te tonen. Maar opeens zijn groep studenten dit voorjaar, zet hem dan maar op straat, want wij worden belaagd door de politie. En jullie hebben dit contract getekend. En dan wordt opeens wat theorie is, wordt getoetst aan de praktijk en wordt het interessant. Ja. En blijkt het stedelijk helemaal niet van zins om zich maatschappelijk uit te spreken en om dat uit te lenen, want die arme kunstwerken. Ja, wauw. En ja, super natuurlijk. Dan kun je allemaal een brief schrijven naar het stedelijk. Nou, op het moment dat er zich iets aandient en zegt, op het moment dat jullie zo begaan zijn met de wereld, toon het dan ook. Ja. Laat het geen empty gesture zijn. Ja, practice what you preach. Hmm. Je hebt ook nog Laura Provost in de Pont getipt. Dat kan iedereen online lezen. Maar ik wil ook nog even naar de Curse-serie met Emma Stone. Ja. Over sustainable capitalism. Fantastisch. Hebben weinig mensen gezien. Ja. Jij ook niet, waarschijnlijk? Nee, ik kon alleen de trailer vinden. Oh, nou. Maar ik neem hem mee, deze tip. Ja. Het gaat ook heel erg over alles moet weg, uiteindelijk. Of tenminste, zoals jij hem uitlegde. Koppel zet duurzame woningen neer in een, wat is het, een Spaanse migrantenwijk. En denkt daarmee het goede te beogen. Goed voor de migranten die daar wonen. Want gentrification, er komen andere mensen in de buurt, er komen winkeltjes. Goed voor de natuur, et cetera, et cetera. Maar ze worden ook gefilmd door een tv-ploeg, dat koppel. En dan komt de aap uit de mouw, want ze zijn vooral bezig met hoe ze zelf overkomen op camera. En dat ze als deugdzame mensen worden gezien. Voilà. En dat is prachtig en niets en niemand ontziend. Dat gaat zover als dat bijvoorbeeld het winkelcentrum dat dan gebouwd wordt ter plekke, wordt eigenlijk alleen maar gebouwd zodat het goed eruit ziet. Maar zodra de filmopnames voorbij zijn, sluit dat winkelcentrum weer. Dus dat leuke koffietentje is er alleen maar voor de opnames. Er is een spijkerbroekenwinkel en daar worden heel veel spijkerbroeken op een gegeven moment gestolen. En Emma Stone zegt, nee, dat is niet goed voor tv. Laat mij het maar betalen. En die arme jongens van die migrantenwijk, die kunnen er natuurlijk niks aan doen. Natuurlijk stelen die een spijkerbroek. Hier is mijn creditcard. Ik betaal er wel voor. Dus op een hele persoonlijke manier lossen op wat we eigenlijk maatschappelijk zouden moeten oplossen. Dit loopt uit de hand. Wat ik zo goed vind is dat al die streamingsdiensten zijn zo bezig met deugdzaam overkomen de laatste jaren. Zijn zo bezig met alle ticking all the boxes. En dit is nou. Hoe ziet het er goed uit in plaats van. Hoe ziet het er goed uit en weten, ja. Geven wij wel rekenschap van alles wat er maatschappelijk aan de hand is? En deze serie laat jou heel erg. Je werpt een blik backstage. En dat is. Nou ja, daarin vond ik de link met alles moet weg. Snap vrij. Vrij snel gemaakt. We zijn er alweer doorheen. Dankjewel, Dries Verhoeven, voor dit fijne, volle uur. En voor je mooie tips. En ja, hoe echt goed te doen. Alles moet weg staat nu nog vandaag en morgen op Theaterfestival Boulevard in Den Bosch. En gaat hierna nog naar Den Haag en Utrecht en Rotterdam. Je luisterde naar Een Uur Cultuur. Ik was en ben Teddy Tops. Heb een goed weekend. Ster. Deze zomer in het Lam Museum. Een kunstcollectie over eten en drinken. Wat gebeurt er als je smaken toevoegt aan het kijken naar kunst? Kom kijken en proeven. Proef een kunstwerk. Nu te beleven in het Lam Museum op Landgoed Keukenhof in Lisse. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Summersale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. De Correspondent maakt journalistiek voor beide wanen van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Nu te zien in Museum Huis van het Boek in Den Haag. De tentoonstelling Het Echte Verhaal, van Anansi tot de Kleine Zeemermin. Ontdek hoe bekende personages uit de wereldliteratuur veranderen. Bezoek deze zomer Huis van het Boek, het oudste boekenmuseum ter wereld in een historisch woonhuis. Een must voor boeken en cultuurliefhebbers. Probeer nu een gratis maand De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Nou, geniet van je nieuwe auto. Zal ik hem even naar buiten rijden? Nee, komt goed hoor. Oh, ja, hij stond nog eens achteruit. Dat is niet zo slim. Gelukkig is alles makkelijk en snel geregeld met een autoverzekering van Allianz Direct. Bespaar je ook gemiddeld €275. Allianz Direct. It's not hard to be smart.